Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Nu er I jo nok helt gennembagte efter sådan en varm, solrig maj måned. Og jeg vil tro, at jeg ved jo ikke rigtig, hvordan lørdagen bliver, for jeg laver jo det her på forhånd. Så jeg sidder her torsdag. Der har det i hvert fald været dejligt. Og jeg skal lige have ind på cigaren, så skal jeg være der. Efter en lang varm dag, så kan det nu være dejligt med en lille varmt rør af tobak her. Og så havde jeg jo stillet jer i udsigt, at i dag skulle vi starte på en ny historie. Og den skulle være lidt lettere, og ikke helt så lang heller som Lykkeper. Men jeg må sige, at jeg har fået enormt mange reaktioner fra jer. I forhold til Lykkeper, det er sjovt at se, at den gamle bog stadig kan fænge i den grad. I har været meget optaget af den, og tænkt over den, og det er dejligt at se, at det er rigtigt, hvad vi er mange, der har påstået, ikke? At klassikere, det er ældre bøger, som stadig har et liv og kan sige moderne mennesker noget. Og det kan Lykkeper altså i den grad. Så det var ikke noget dårligt valg, jeg lavede der. Og nu må vi jo se, hvordan det går med denne her nye føljeton, jeg begynder på, nemlig August Strindbergs Hemsøboerne fra 1888. Der er måske nogen af jer, der kan huske tv-filmatiseringen, der gik i, jeg tror det var i 1966, med Allan Edwall, så vidt jeg husker, i hovedrollen som Karlsson. Jeg har jo fundet den i min udgave af Strindbergs værker, oversat til dansk af Svend Lange. Og der fandt jeg også et fotografi, som jeg havde gemt. Jeg tror, jeg købte det på en udstilling, hvor man kunne se Strindbergs selvportrætter, fotografiske selvportrætter. Han eksperimenterede jo med meget forskelligt. Han var jo også kunstmaler, ikke dårlig maler faktisk. Og han eksperimenterede med nogle alkymistiske forsøg og kemiske forsøg, og så eksperimenterede han altså også med fotografi. Og han var især, det kunne man næsten sige sig selv, optaget af sig selv og lavede mange selvportrætter, hvor han poserer i forskellige dragter og stillinger. Og det her er optaget i Gersau. Det er nok i Schweiz, hvor han var nede på det her tidspunkt. 1886 står der. Der sidder han ved skrivebordet. Ja, hånden under kinden eller tændingen. En knyttet hånd op mod tændingen, så huden rynker lidt under det ene øje. Og så sidder han med pennen ved papiret og blækhuset foran sig. I en meget elegant dragt. En jakke knappet helt op. Men så med sådan en Byron-krave indenunder, som er foldet ud over jakkekraven. Og det her mærkelige ansigt og mærkelige blik. Han havde en forholdsvis lille mund og et lille hageparti. Og så en meget stor pande. Og det her intense blik mod en. Bag ham er der en reol med bøger stående og liggende. Og så hovedparten af baggrunden er optaget en skabsdør, men så ude til den ene side aner man lige endnu nogle hylder til synlæden med aviser og papirer, manuskripter måske. Det er her han er, har positioneret sig som forfatter, Så er der andre billeder, hvor han står som musikant med en lille guitar eller noget i den stil. Og så er der nogen, hvor han står med en kår og ser meget krigerisk ud. Han prøvede alle figurerne af på sig selv. Og i 1888, da Hemsøboerne udkom, der var de stadig i familien i Schweiz. Hans ægteskab vaklede, og han var meget jaloux og skrev hjem om, at hans kone bedrog ham, og han var ved at undersøge, hvem der var den forræder, som havde forført hende, eller som hun havde forført. For ja, han havde ikke høje tanker om kvinder, det ved jo nok. Det kommer gudskelov ikke rigtigt til udtryk i Hemsøboerne, som han sad og skrev dernede, langt væk fra fædrelandet, men hvor han trak i den grad på sine barndomsminder ude fra en skærgårdsø ud fra Stockholm, hvor han havde haft nogle dejlige år som barn. Hans far var jo dampskibskommissionær, hed det. Han stod for befragtningen af mange af de dampskibe, der sejlede rundt i skærgården. Og det har ikke været nogen helt dårlig stilling. Og Strindberg har jo aldrig sådan i sin barndom oplevede den yderste fattigdom, selvom det gik lidt op og ned for faren, og nogle gange måtte de flytte hen til nogle mindre pragtfulde lokaler. Men det er også rigtigt, som han skriver i sin selvbiografi, at han er tjenestekvindens søn i den forstand, at hans mor, før hun fik ham, havde været tjenestepige. Men hun giftede sig altså med faren, efter de havde fået et par børn. Og Strindberg har nok ikke selv oplevet hende som tjenestepige. Hun var svagelig, og de mange børnefødsler slog hende helt ud, så hun har ligget i sengen i flere år, inden hun døde, hvorefter faren giftede sig med endnu en pige. Men det er altså fuldstændig uvedkommende i forhold til romanen Hemsøboerne. Men det er bare sjovt at tænke sig, at han har siddet i landflygtighed og genoplevet et miljø, som han kendte fra sin barndom, og som var lykkeligt. Og så ville han gerne skrive en populær bog, for han var meget, meget upopulær på det her tidspunkt. Han havde skrevet nogle bøger, som udfordrede publikum og hele klerisiet. Og han havde været anklaget for utugt og for blasfemi, og jeg ved ikke hvad. Og hans forlægger skrev simpelthen til ham, at han var den mest upopulære forfatter i Sverige. Og det var ikke sjovt at være hans forlægger. Det brød Strindberg sig ikke om at høre. Han var sikker på, at der var en sammensværgelse i gang mellem forlæggeren og de folk, der anklagede Strindberg, hvad der jo ikke gav meget mening, men sådan var det. Men nu skulle han i hvert fald vise dem, at han kunne skrive noget populært. Og han skulle også gerne tjene nogle penge. Og så skrev han noget populært. Og det var Hemsøboerne. Og første kapitel har undertitlen Karlsson tiltræder sin plads, men beskyldes for at være en filur. Han kom som et uvejr en aften i april, og han havde en høganæsdunk i en rem om halsen. Clara og Lotte var inde med sejlbåden for at hente ham på Dalerøbryggen, men det var en evighed, før de kom ombord. De skulle til købmanden efter en tynd tjære og på apoteket for at hente salve til grisen, og så skulle de på posthuset efter et frimærke, og de skulle også ned til Fia Løvstrøms på Kron og låne hanen mod en halv skål pund dværgterner til fiskemading. Endelig var de havnet på gæstgivergården, hvor Karlsson bød på kaffe og brød. Til sidst kom de i båden. Karlsson ville styre, men det kunne han ikke, for han havde aldrig før set en båd med råsejl. Og derfor skreg han, at de skulle hejse fokken, som slet ikke fandtes. Og på tolbruden stod loser og tolbetjente og grinede af manøvreringen, da båden gik over stag og drev ned mod saltsækken. Halløj du, du har hul i båden, skreg en loslærling gennem blæsten. Stop det til, stop det til. Og mens Karlsson gloede efter hullet, havde Clara puffet ham væk og taget roret. Og med årene lykkedes det nu Lotte at få båden op i vinden igen, og nu strøg den mod Aspøsund i god fart. Karlsson var en lille fjerskåren værmlænding med blå øjne og en næse så krum som en medekrog. Livlig, spøgefuld og nysgerrig var han, men sejlads forstod han sig slet ikke på. Og han var også festet ud til Hemsø for at tage sig af ager og kreaturer, som ingen anden ville have med at gøre, siden gamle flod var gået bort, og enken sad ene på gården. Men da Carlsson nu ville begynde at fritte pigerne ud om forskellige forhold, fik han rigtige skærgårdssvar. Ja, se, det ved jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke sige noget om. Det ved jeg virkelig ikke, nej. Båden plaskede frem mellem holme og klipper, mens isanden rappede bag skærene, og urfuglen sang op inde i granskoven. Farten gik over fjorde og strømme, til mørket faldt på, og stjernerne tændtes. Så gled de ud på det frie hav, hvor huveskærsfyret blinkede. Stundom strøg de forbi en mærkekost, stundom forbi et hvidt sømærke, der så ud som spøgelse. Snart lyste rester af snedriver frem som lærred på bleg. Snart dukkede garnbøjer op af det sorte vand og skrabede mod kølen, når båden gik hen over dem. En søvndrukken sillemåge blev skræmt op af et skær og skreg liv i terner og måger, som gjorde en helvedes larm. Og længst ude, hvor stjernerne gik ned i havet, kom en dampers røde og grønne øjne til syne. Den slæbte en lang række runde lys med sig. Det var lysene fra kahytsventilerne. Alting var nyt for Carlsson, og han spurgte om alt. Og nu fik han så mange svar, at han tydeligt mærkede, at han var kommet på fremmed grund. Han er op fra landet, sagde pigerne til hinanden, hvilket betyder omtrent det samme, som når byfolk siger om en bonde, at han er fra landet. Nu gled båden ind i et sund og kom i læ, så de måtte stryge sejlene og ro, og da de lidt efter kom ind i et andet sund, så de et lys inden for kysten. Det kom fra et lille hus, der lå halvt skjult af elle og fyrretræer. Nu er vi hjemme, sagde Clara, og båden gled ind i en smal vig, hvor der var hugget en rende gennem siven. De rastlede mod bådens side og forskrækkede en ged, der gik og spekulerede omkring en stangkrog. Gårdhunden gav hals, og man så en lygte bevæge sig op ved huset. Båden blev fortøjet ved enden af broen, og losningen begyndte. Sejlet blev rullet sammen på roen, masten blev taget op, og stagen blev viklet ind i bardunerne. Tjæretønden rulledes i land, og snart lå broen fuld af bøtter og dunke og kurve og pakker. Carlsson så sig om i halvmørket, og overalt så han nye og underlige ting. Neden for broen lå et hyttefad med sit brædspil, og langs broens side løb et rækværk tæt behængt med vagere, tovværk, dræg, blylodder, liner, lange medesnore og kroge. Og på broplankerne stod silletønder, tro, vaskebaljer, kar, bøtter, kasser til liner og snører. Ved brohovedet lå et oplagsrum fyldt af lokkefugle til fuglejagten. Udstoppede edderfugle, skallesluger, silleænder, vinænder, og under tagskægget lå der på tværbjælkerne sejl og master, årer, bådshager, ortol, øsekar, isøkser og hammer. Og på land lå stejlebakken med sillegarn så store som kirkevinduer. Flyndernet med masker, som man kunne stikke en arm igennem. Aborgarn, nye og hvide, som de fineste kanenet. I fortsættelse af broen løb der en slags allé med en række lystere på hver side, og på dem hang der store fiskegarn. Helt op i alléen lyste lygten ned på sandet, der gnistrede af muslingeskaller og tørre fiskeskæl. Og i garnet blinkede silleskællene som rimfrost i spindelvæv. Men lygten lyste også på en gammel kones ansigt, der syntes helt indtørret af blæsten, og på et par små venlige øjne, som var blevet ganske indskrumpet over køkkenilden. Og foran konen løb køderen, et stridhåret bæst, der gik lige godt i vand som på land. Nå, er I nu hjemme igen, lille børn, hilste konen, og har I kaldt med jer? Jo, her er vi da. Her skal madammen se. Her er Carlsson, svarede Clara. Konen tørrede sin højre hånd i forklædet og rakte den mod kalen. Jamen, velkommen der, Carlsson, og gid ham at blive glad for at være hos os. Har I husket kaffen og sukkeret, pigebørn? Er sejlene kommet ind i skuret? Ja, så kom nu. I skal vel have noget at spise. Og de gik alle op ad bakken. Carlsson tavs, nysgerrig, forventningsfuld ved tanken om, hvordan hans liv ville forme sig på det nye sted. Der var gjort ild på ovnen inde i stuen, og på det hvide slagbord lå en ren dug. På dugen stod en snapseflaske af form som et timeglas, og rundt om den Gustav Spærs kopper med roser og forglemme ejer. En stor nybagt bolle og en bakke med tørre sprøde tvebakker, en smørskål, sukkerskål og flødekande. Carlsson fandt anretningen herskabelig. Han havde sandelig ikke ventet sig den så flot her uden for lands lov og ret. Men stuen i sig selv så heller ikke så gal ud, da han undersøgte den i skæret for den flammende ovn. Det funklede i mahognisekretærens plettede politur, spejlede sig i væggeurets lakerede kasse, og messingpendulet, gnistrede sølvindlægningen på de lange fuglebøssers skinnende piber og lyste hen over de forgyldte bogstaver på ryggene af postiller, salmebøger, almanakker og de praktiske håndbøger på reolen. Kom nærmere, Karlsson, bad konen. Og Karlsson, som var barn af sin tid, gjorde sig slet ikke kostbar, men kom straks nærmere og satte sig på en slagbænk, mens pigerne tog sig hans kiste og bar den ud i køkkenet, der lå på den anden side af forstuen. Konen tog kaffekedlen af og stak posen ned i den, satte kedlen over igen og gav den et lille opkog. Og hun gentog sin opfordring, denne gang med tilføjelsen, at Karlsson skulle sætte sig hen ved bordet. Kalen sad og krammede huen mellem hænderne og gav agt på, fra hver kant vinden blæste, så han kunne indstille sejlene derefter. Det var aldeles tydeligt, at han havde besluttet at stå så godt med konen. Men da han endnu ikke vidste, om hun var den slags, som holder af, at man snakker med, vågede han ikke at bruge snakketøjet, før han var klar over, hvor landet lå. Det var en morderlig pæn sekretær, den der, begyndte han, og pillede lidt ved missingårserne. Åh ja, sagde konen, men der er ikke noget videre i hende. Åh, mon ikke, smiskede Karlsson og borede en lille finger ind i nøglehullet på klappen. Der er nok sølvtøj der. Ja, før i tiden var der jo nok et par skillinger, i hvert fald i de dage, hun kom hjem fra auktionen. Men flod skulle i jorden, og Gustav i tjenesten, og siden har der ikke været orden på nogen ting her. Og så byggede de jo det nye hus, som ikke var til nogen nytte, og så gik det efterhånden ned ad bak. Jeg tager nu sukker, Karlsson, og drik en kop kaffe. Skal jeg tage først? Spurgte kalen og gjorde sig kostbar. Jeg har jo ingen hjem, svarede konen. Den velsignede dreng er ude på søen med bøssen, og så tager en nordmand med. Bare de kan komme ud og plaffe efter en fugl, så lader de kreaturerne og fiskeriet gå, som det kan. Og se, Karlsson, det er derfor, han er kommet herud, for at få orden på det. Og derfor skal han ligesom holde sig for lidt bedre og have et øje med drengene. Vil han ikke tage en svibak, Karlsson? Ja, se, madame. Er det sådan, at jeg skal regnes ligesom for mere, så at de andre skal lystre mig, så skal der også være orden på det. Og så må jeg jo have noget at støtte mig til, for jeg kender den slags fyre, når man skal være dus med dem, tog Karlsson til genmæle, nu da han vidste, hvor han stod. Hvad fiskeriet angår, så blander jeg mig ikke i det, for det forstår jeg mig ikke på. Men på landjorden, der føler jeg mig hjemme, og det skal jeg nok klare. Ja, alt det skal vi ordne i morgen. Så har vi søndag, og så kan vi snakke om det. Nu skal Karlsson tage en halv til, så han kan gå ind og lægge sig. Konen hældte en kaffesjat i koppen, og Karlsson tog timeglasset og lod det løbe til en ordentlig dram. Og da han havde drukket en sluk, følte han sig oplagt til at genoptage den afbrudte samtale, som han fandt yderst behagelig. Men konen havde rejst sig for at passe på ovnen, og pigerne løb ind og ud, og hunden gav hals i gården. Nå, der er drengene, sagde konen. Og nu hørte stemmer udenfor, og støvlehæle slog mod stenbroen, og mellem balsaminerne i vinduet så Karlsson ude i måneskinnet to mandlige skikkelser med bøssepiber stikkende op over skuldrene og oppakning på ryggen. Hunden glammede i forstuen, og straks blev døren til stuen åbnet. Sønnen kom bræsen ind i vandstøvler og pjekkert, og med den heldige jægers bevidste stolthed slængte han jagttasken og et knippe edderfugle på bordet. God aften, mor. Så har du kød, hilste han, uden at lægge mærke til den nyankomne. God aften, Gustav. Nej, jeg har været længe borte, hilste konen tilbage, og kastede et beundrende blik på de pragtfulde edderfuglehanner i deres kulsorte og kridhvide dragter, med de rosenfarvede bryster og de søgrønne nakker. I har haft god jagt, ser jeg. Ja, her har vi så Karlsson. Sønnen sendte ham et forskende blik fra sine små, vasse øjne, der halvt skjultes af rødblonde øjenvipper. Hans udtryk forandrede sig, blev sky og tilbageholdt. God aften, Karlsson, sagde han kort og usikkert. God aften, svarede Karlsson i en utvungen tone, parat til at spille den overlegne, så snart han var klar over, hvor han havde ham. Gustav satte sig flot til rette med den ene albu i vindueskarmen og lod moren give sig en kop kaffe. Han hældte brændevin i og drak den ud, mens han i smug betragtede Karlsson, som havde fået fat i fuglene og nu stod og undersøgte dem. Ja, det er da nogle prægtige dyr, det her, sagde Karlsson og kneb dem i brystet for at føle, om de var fede. Ja, han er en god skytte, kan jeg se, for skud sidder lige, hvor det skal. Gustav svarede med et sveden grin. Han mærkede straks, at kalen ikke forstod sig på jagt, når han kunne rose et skud, som gik ind langs fjeren og gjorde fuglene ubolige til lokdyr. Men Carlsson gik på med dødsforagt og snakkede løs, beundrede selskindstaskerne, roste bøssen og gjorde sig så lille som muligt, så uvidende om søvæsenet, som han i virkeligheden var, og lidt til. Hvor har du gjort dig nordmand? Spurgte konen. Hun begyndte at blive søvnig. Ja, han er ved at bære sagerne op i skuret. Men han kommer vel snart. Og Rundqvist har allerede lagt sig. Nå, ja, det er også på tide. Og Carlsson må vel også være træt. Han har været på benen hele dagen. Hvis han vil komme med mig, så skal jeg vise ham, hvor han skal ligge. Carlsson var gerne blevet siddende for at se timeglasset rinde ud, men vinket var for tydeligt. Konen fulgte ham ud i køkkenet, men kom straks ind til sønnen igen. Den unge fyr havde fået sin ligegyldige mine på. Nå, hvad synes du om ham? Spurgte konen. Ser han ikke solid og villig ud? Ja, drevede Gustav. Tro bare ikke det, mor. Han snakker sort, den satan. Ja, jo gud, han kan vel nok du noget, selvom han snakker. Tror du mig, mor? Han er en filur. Vi kommer til at trække hårdt med ham, inden vi bliver af med ham igen. Men det gør så min ingenting. Næh, han skal nok komme til at arbejde for føden. Og mig skal han ikke komme for nær. Det ved jeg. Ja, du tror aldrig, hvad jeg siger, men du skal få det at se. Du skal få at se. Og så fortryder du, når det er for sent. Hvordan var det ikke med den gamle Rundqvist? Han var også så fed i munden. Men ryggen på ham var også blød og slatten. Og nu må vi trækkes med ham, til han kreperer. Så nogle landstryger. De er kvikke i munden. De bliver så store ved grødfadet. Tror du mig? Ja, Gustav, du ligner din far. Aldrig tror du godt om folk. Altid forlanger du urimeligheder. Rundqvist er ingen sømand. Nej, han er også inden for landet. Men han kan så meget, som andre ikke kan. Søfolk får vi aldrig mere, for de går til flåden og tolden og losvæsenet, så herude kommer der bare folk fra landet. Ja, ser du, man må tage, hvad man kan få. Ja, jeg ved det nok. Ingen vil tjene mere, men alle vil embede og har samlet alt rakket ind for landet. En må da ikke tro, at ordentlige folk tager til skærerne, når de ikke har deres gode grund. Og derfor siger jeg som sagt, luk øjnene op. Ja, Gustav, du skulle lukke øjnene op og passe dit eget, bed konen ham af. For det bliver alligevel dit alt sammen. Og du skal blive hjemme og ikke evigt og altid drive om på søen. I det mindste skulle du ikke tage folkene for arbejde, som du gør. Gustav plukkede lidt på en af edderfuglene og svarede, ah, du holder jo ellers nok af at få steg på bordet, når den hele vinteren har stået på salt, flæsk og tørfisk, så du skulle nødgøre røven. Og forresten går jeg jo ikke på krogen, nej, og nogen skal en vil have at more sig med. Mad har vi jo nok af, og også lidt penge i banken, og gården rødner vel ikke. Vil den brænde, så lad den det. Den er jo forsikret. Ja, vel, ja. Nej, gården rødner ikke, nej. Det ved man nok. Men alt det andet falder sammen. Gården skal gøres i stand. Grøfterne skal graves op. Taget rådner på laden. Det drypper ned på kreaturen. Ikke en bro er hel. Båden er skøre som tryske. Nettene skal bødes, og mælkehuset skal tækkes. Og ja, der er så meget, der skulle gøres, og som aldrig bliver gjort. Men nu får vi vel se, om det alligevel ikke kan blive til noget. Nu da vi har fået en karl en og alene til at tage sig af det. Ja, lad os se, om Carlsson ikke er en mand for det. Nå ja, så lad ham om det, snærede Gustav og strøg sit kortklippede hår tilbage, så det rejste sig som en børste. Se, der har vi nordmand. Kom og tag en halv nordmand. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og her lørdag aften, så lytter man på Radio 24/7 til et program, der hedder Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og jeg er lige begyndt på en ny lille føljeton, sommerføljeton, og det er August Strindbergs Folkene på Hemsø, som udkom i 1888. Nordmand, en lille bred blond mand med lyst spirende overskæg og blå øjne, kom ind i stuen og slog sig ned hos jagtkammeraten, efter han havde hilst på konen. Og da de to helte havde fået deres lærpiber op af vestelommen og stoppet dem med sort tobak, begyndte de på jægermaner ved kaffepunchen at gennemgå skud for skud alle deres bedrifter ude på vandet. Og fuglene blev undersøgt med fingrene i skudsårene, og havlene blev talt efter, og der blev diskuteret om fejlskud og fuldtræffere, og der blev lagt planer til andre udflugter. Imidlertid var Carlsson kommet ud i køkkenet for at få sit natteleje anvist. Køkkenet var et rum uden loft. Væggene buede sig op mod tagryggen, så det lignede en båd med kølen i vejret. Det så ud, som om den flød på lasten, hvor ladningen bestod af alverdens kram. På bjælkerne helt op under det såede tag hang der garn og fiskeredskaber. Nedenunder var brædder og både planker stuet sammen til tørring, og der lå ruller af hør og hamp, dræg, smedejern, bunter af løg, tællelys og madkasser. På en tværbjælke lå en lang række nylig udstoppede lokkefugle. Over en anden hang der forskind, fra en tredje dinglede vandstøvler, strikkede trøjer, linned, skjorter og strømper, og mellem bjælkerne lå der stænger med knækbrød og grove kager, stokke med åleskind, lystre med liner og stangkroge. Ved gavlvinduet stod det umalede spisebord, og langs væggene tre slagbænke opbredt med ganske rene, men grove laner. I en af bænkene anviste konen Karlsson plads, hvorefter hun gik sin vej med lyset, og han stod nu tilbage i halvmørket. Rummet var svagt oplyst af gløderne fra ovnen og en smal månestribe, der lå hen over gulvet, stribet fra vinduesposten og sprosserne. Af anstændighedshensyn brændte der intet lys ved sengetid, for pigerne havde også deres sovesteder i køkkenet, og Karlsson begyndte at klæde sig af i halvmørket. Han fik frakken og støvlerne af, tog uret op af vestelommen for at trække det op ved skæret fra ovngløderne. Han havde sat nøglen i hullet og begyndte at dreje med noget uvant hånd, for uret blev kun sat i gang om søndagen eller ved særlig højtidelige lejligheder. Der hørte han en dyb, brummende ryst stige op fra sengeklæderne. Ser man bare fyren også ur? Karlsson for sammen, kiggede ned. I skæret fra ovnen så han et par plirrende øjne dybt inde i et tjavset hoved, der blev støttet af to hårede arme. Hvad er det dig, snærede han, blot for at vise, at han kunne give svar på tiltal. Råber mig, ja, se. Det er jo noget, jeg bare gør om søndagen, svarede hovedet. Men han er en flot fyr i hvert fald, og han har safjern i støvleskafterne. Ja, det skulle jeg mene. Og galosje har jeg også, hvis det skulle knive. Nej, jøsses, har han også galosje. Ja, så kan han nok godt give en gram. Ja, det kan han også, når det gælder, svarede Karlsson afgjort og gik efter Høgernæsdunken. Hvad skulle jeg tage til takke? Han tog proppen af, drak en slurk og lod dunken gå videre. Nå, Gud velsigne ham. Jeg tror rent, du sagde, det er brændvin. Skål og velkommen til bys. Ja, nu siger jeg du til dig, Karlsson. Du kalder mig Gale Rundqvist, for det kaldes jeg mest. Og så kryb han ned under tæppet. Karlsson klædte sig imidlertid af. Han hængte sit ur op på saltskæben, stillede støvlerne midt ud på gulvet, så de røde safjanskiler kunne ses, og så kryb han i seng. Der var stille derinde. Rundqvists snøvlen og prosten hen for ovnen var den eneste lyd, der hørtes. Karlsson lå vågen og tænkte på fremtiden. Som et søm sad konens ord fast i hans hoved. At han skulle være ligesom mere end de andre. At han skulle bringe gården på fod igen. Uden om dette søm værkede og dundrede det. Det var som om han havde fået en byld i hovedet. Han lå og tænkte på mahognisekretæren og sønnens røde hår og mistænksomme øjne. Han så sig selv gå omkring med et stort knippe nøgler på en stålring og rasle med dem i bukselommen. Og så kommer der en eller anden og beder om penge, og så hiver han lidt op i skødskinnet, ryster det højre ben, stikker hånden ned i lommen og føler nøglerne mod låret. Og så fingererer han ved knippet, og når han har fået fat i den mindste nøgle, den der passer til klappen på chatollet, så stikker han den ind i nøglehullet, aldeles som han gjorde med lillefingeren i aftes. Men nøglehullet ligner et øje, bliver rundt og stort og sort som en bøssemunding. Og ved den anden ende af løbet ser han sønnens røde fiskeøje tage skarpt sigte, lumskt, som om han ville forsvare sit guld. Køkkendøren blev åbnet, og Karlsson for op af sin halslummer. Midt på gulvet, lige i månepletterne, stod to hvidklædte skikkelser, men straks efter dukkede de ned i en seng. Og sengen knagede med et spetakke, som når en båd stødt mod en gammel vaklende bro. Så blev der visket og fnist ned mellem lanerne, indtil alt blev stille. Godnat, små piger, lød Rundqvists hendøende stemme. Drøm om mig, så I søde. Ja, det ville jo svært gerne, svarede Lotte. Shh, svar ikke den grimme kald, advarede Clara. Åh, jeg er så sød, så jeg bare jeg kunne være så sød som I, sukkede Rundqvist. Ja, herre Gud. Man bliver gammel, så får man ikke sin vilje mere, og så bliver livet det bare skidt. Godnat, børn. Tag jer jagt for Karlsson, for han har ur og saffianstøvler. Ja, Karlsson er lykkelig, han. Lykken kommer, lykken går. Lykkelig den, som pigen får. Nu vil ligger I og fliser af derhen. Ja, hør nu, Karlsson, kan jeg ikke få en tram til? Han er så forbandet koldt herhen. Det trækker fra ovnen. Nej, du får ikke mere. For nu skal jeg sove, snærede Karlsson. Han blev forstyrret af sine drømme om fremtiden, hvor der hverken fandtes vin eller piger. Han havde allerede sat sig ind i stillingen som noget mere end de andre. Der blev stille igen, og kun den dæmpede lyd af jægernes stemmer trængte igennem de to døre, af og til hørtes nattevindens sagte ryg i spjældet. Karlsson lukkede igen øjnene, og halvt i søvne hørte han Lottes sagte stemme remse noget op. Man kunne først ikke få fat på, hvad det var, men lidt efter kendte han remsen igen, og leder sig ikke i fristelse, men frelse os fra det onde til de der rider magt og æren i evighed. Amen, godnat, Clara, sov godt. Og et øjeblik efter lød der en lang snorken fra pigernes seng, men Rundqvist trak torsk i land, så vinduerne rystede, enten det nu var i spøj eller alvor. Karlsson lå og døsede og vidste knap nok, om han sov eller var vågen, men pludselig mærkede han, at tæppet blev løftet, og en trin og svedt krop krøb ned til ham. Ja, det er bare nordmand, hørte han en indsmigrende stemme ved siden af sig. Det var altså kalen, han skulle have til sengkammerat. Nå, så jægerne kom hjem, brummede Rundqvists rustende bas. Hvor mange gange er han skudt om hjørnet i dag? Ja, du skulle snakke med Rundqvist, du som ikke engang har en bøsse mere, bed nordmand ham af. Ja, derfor kan jeg vel nok skyde, svarede den gamle straks, for at få det sidste ord. Jeg kan skyde småfugle med hyldebøsse, og det er endda, mens jeg ligger i sengen her. Har I slukket ilden? Lød konens venlige stemme gennem døren til forstuen. Ja, svarede sig kor. Jamen, så godnat da. Godnat, madame. Og så fulgte nogle lange med sukke, og så blev der pustet og væset og snuset, til der blev snorket fra alle kanter. Men Karlsson lå endnu en tid halvvågen og talte vinduesruderne, for at drømmene skulle gå i opfyldelse. Og anden kapitel har lige det lille forvarsel, søndagshvile og søndagsarbejde, den gode hyrde og de fortabte får, skovsnæpperne, som fik, hvad de havde godt af, og kalen, som fik kammeret. Da Karlsson vågnede søndag morgen ved hanens galen, var alle senge tomme, og pigerne stod i underskørt ved ovnen, mens solen skinnede lyst og strålende ind i køkkenet. Karlsson kom hurtigt i bukserne og gik ud i gården for at vaske sig. Der sad allerede unge nordmand på en sildtønde og fik håret klippet af tusindkunstneren Rundqvist, der havde fået et rent kravebryst på, så stor som navis. Sine fineste støvler havde han også fået på. Over en jerngryde uden fødder, der blev brugt til vandfad, måtte Karlsson ved hjælp af en klat grøn sæbe foretage sin søndagsvask. I stuevinduet kom Gustavs fregnede ansigt til syne. Det var indsæbet til barbering, og under frygtelige grimasser til en stump spejl, kendt under navnet Søndagstitteren, for han sig frem og tilbage over ansigtet med ravekniven, der lynede i solen. Skal I kirke i dag? Spurgte Karlsson som morgenhilsen. Nej, vi kommer ikke så tit i Guds hus, svarede Rundqvist, for vi har 2 mil at rutte hen, og lige så mange hjem, og man skal ikke være en heldig i hviledagen ved unødigt arbejde. Lotte kom nu ud og skyllede kartofler, mens Clara gik til forrådskammeret for at hente saltfisk fra vinterkaret eller familiegraven, hvor i alle småfisk, der var døde i net eller hyttefad, og som let fordærves, blev nedsaltet hulter til bulter uden personsanseelse til husets daglige behov. Der lå blege skaller side om side med røde karper, hokker, stenbider, abborre, små geder, flynder, suder og kvapper, helt. Alle med en landske vank. En flænge gæl, et udrevet øje, et forfejlet lysterhug i ryggen, et hul midt i buen osv. Hun tog et par nævefulde, vaskede det meste salt af, og så gik hele selskabet i gryden. Mens frokosten stod over ilden, havde Karlsson klædt sig på og gjorde nu også små slag ud på bakken for at se på herlighederne. Huset, der egentlig var bygget sammen af 2, lå på en lille stejl bakke ved den inderste sydlige bred af en temmelig flad vig. Bugten skar sig så dybt ind i landet, at man ikke kunne se det frie hav, og godt kunne tro, at man befandt sig ved en lille indsø oppe i landet. Bakken sænkede sig ned imod en dal med græsmarker, enge og tofter, der var kantet med birkelunde, elle og egekrat. Bugtens nordlige side var beskyttet mod den kolde blæst af en højde, der var tæt bevokset med granskov, og den sydlige del af øen dækkedes af fyrrelunde, birkevinger, moser og kær. En stump opdyrket agerland skød sig hister her ind imellem dem. Foruden beboelseshuset lå også forrådskammeret op på bakken, og et stykke derfra lå hovedbygningen, et rødt, temmelig stort træhus, bygget af grove bjælker og med tegltag. Gamle Flod havde ladet det bygge til sig selv. Han ville bo der, når han kom på aftægt, men nu stod det tomt. Konen kunne ikke lide at bo der alene, desuden tærede de mange ildsteder alt for meget på skoven. Længere borte, ud mod vinget, lå stallen og laden. I en lille lund af høje ege havde tørrehuset og kælderen deres skyggefulde pladser, og længst ude i den sydlige eng kom taget af en forfalden smedje til syne. Inde i bunden af vigen lå skuerne til fiskeriredskaber, tæt ved broen, og der lå også bådehavnen. Uden just at have øje for landskabets skønhed, fandt Karlsson sig dog yderst tiltalt af alt, hvad han så. Bugten, der var så rig på fisk, de flade enge, de skrånende ager, der var beskyttet mod blæsten og havde så godt og jævnt et fald, den tætte, højstammede skov, de smukke træer til gavntømmer i vingerne, alt lovede rigt udbytte, hvis blot en stærk hånd bragte de skjulte skatte frem i dagslyset. Da han havde godsbankuleret lidt frem og tilbage, blev han afbrudt i sine betragtninger af et hujende høj. Det kom op fra husets bislag, gav genlyd fra vige og skær, og et øjeblik efter blev det besvaret fra laden, fra vinget og fra smedjen i samme toneart. Det var Clara, der kaldte til frokost. Snart sad de fire kale omkring køkkenbordet, hvor der stod friskkogte kartofler og salt kød, smør, rugbrød og brændevin, fordi det var søndag. Konen gik rundt og ønskede dem god appetit. Af og til kastede hun et blik hen på ovnen, hvor der blev kogt æde til høns og grise. Karlsson havde sat sig ved bordets øverste ende, og Nordmand ved den nederste. Gustav havde valgt den ene langside og Rundqvist den anden, så man egentlig ikke vidste, hvem der havde hæderspladsen. De sad der som fire lige mænd i et nævn. Men Karlsson førte ganske vist ordet og understregede sine betragtninger med små dunk af gaflen i bordet. Han snakkede om jordbrug og kvægeavl, men Gustav svarede ham slet ikke, eller også snakkede han om fiskeri og jagt, understøttet af Nordmand, og Rundqvist sad der imellem dem som den upartiske ufredens ånd og nærede ilden hver gang striden pussede op og pustede til flammen, når den var ved at slukkes. Slog til højre og stak til venstre og viste dem, at de var lige dumme og uvidende alle sammen, og han alene ejede forstand og sund fornuft. Gustav svarede aldrig Karlsson direkte, men vendte sig altid til en nabo, og Karlsson så snart, at her ville han ikke finde medhold i noget. Nordmand, den yngste, følte sig altid først for, om han kunne regne med støtte fra sin husbund. Han var jo i alle tilfælde den sikreste at holde sig til. Ser I at lægge grise til, når man ikke har mælk i kælderen, det går da virkelig ikke an, råbte Karlsson. Og mælk kan man jo ikke få, hvis man ikke får kløver i efterårssæden. Ser I, der skal være cirkulation i jordbruget. Det skal ligesom cirkulere, det ene med det andet. Det er dels det samme med fiskeriet, ikke sandt, Nordmand, sagde Gustav til sin nabo. Ja, for ser du, man kan jo ikke sætte sildegarn, før en flønneren er forbi. Og man får ingen flønnere, før gedderne er forbi. Det ene går ligesom ind i det andet, og det ene slipper tager det andets fat. Ja, det kan ske ikke rigtigt, Nordmand. Nordmand gav villigt sit bifald til kende, og gentog for en sikkerheds skyld omkvædet, da han mærkede, at Karlsson var parat til at gribe ind. Jo, det er sådan der. Det ene tager fat, når det andet slipper. Hvem er det, der slipper noget? Fandt Rundqvist sig beføjet til at bemærke. Karlsson sad just med en karpehale mellem tænderne og gjorde drabelige gestus med den ene arm for at erobre opmærksomheden. Men ham måtte han opgive det og istemme de andre skrin. Der mere var fremkaldt af skadefryd over, at jordbruget var slået af marken, end af den beskidende vittighed. Opmuntret af sit held begyndte Rundqvist en nærmere udvikling af emnet. Et alvorligt ord kunne ikke mere gøre regning på tilhører. Da frokosten var forbi, kom konen ind og bad Karlsson og Gustav følge med ud i stallen og på markerne, for at de kunne snakke lidt nærmere om arbejdets fordeling og se at blive enige om, hvad der skulle gøres for at få gården bragt på fod igen. Bagefter skulle man samles ind i huset og læse dagens prædiken. Rundqvist lagde sig på bænken ved ovnen og tændte sin pibe, og Normand tog sin harmonika og satte sig i bislaget, mens de andre gik ud og så på gården. Her opdagede Karlsson med en slags tilfredsstillelse, at virkeligheden overtraf hans forventninger om det værste. I stallen lå der 12 køer. De lå på deres knæ og ud mos og halm, fordi fodret var sluppet op. Hvert forsøg på at rejse dem viste sig umuligt, og efter han og Gustav forgæves havde prøvet på at få dem på benene ved at skyde en planke ind under buen på dem, blev de indtil videre overladt til deres skæbne. Karlsson rystede betydningsfuldt på hovedet, som en læge, når han går for et dødsleje. Men han sparede på sine gode råd og formaninger indtil videre. Med trækstudene så det endnu værre ud, for de var lige blevet færdige med vorpløjningen, og fårene havde kun bark at gnaske i, efter de for uger siden havde gnavet alt løvet af risene. Svinene var magre som jagthunde, hønsene løb vildt omkring, og hist og her var der samlet små mødinger, som vandet løb fra, hvor det bedst kunne. Da alt var beset og befundet i en ynkelig forfatning, erklærede Karlsson, at her var der intet andet at gøre, end at gribe til kniven. 6 køer, som giver mælk, er bedre end 12, der sulter. Han undersøgte dyrenes yver, og med stor sikkerhed udpegede han de 6, der skulle æde sig fede, og så vandre til slagteren. Gustav gjorde indvendinger, men Karlsson forsikrede højt og helligt, at de skulle lade livet. De skulle dø, så sandt som han levede. Og senere skulle der træffes andre bestemmelser. Men først og fremmest skulle der købes tørt og godt hø, inden kreaturerne skulle på skoven. Da Gustav hørte tale om at købe hø, gjorde han de kraftigste indvendinger mod at give penge ud til sådan noget, som man kunne dyrke selv. Men konen bragte ham til tavshed ved at sige, at det var noget, han ikke forstod sig på. Karlsson anordnede nogle små foreløbige ændringer, og derefter forlod han stallen og begav sig ud på markerne. Her lå store strækninger brak. Åh, Gud bevares! Gud bevares! Mumlede Karlsson i en medlidende tone, da han så en så forældet drift af en så god jord. Bevares, hvor barnagtigt! Ikke noget menneske i verden har brakmarker mere, men kløvermarker. Nå, når man høster hvert år, hvorfor skal man så nøjes med hvert andet? Gustav mente, at ville man høste afgrøde år ud og år ind, så udsugede man jorden, og den behøvede jo også hvile, ligesom mennesket. Men Karlsson gav en rigtig, om end noget tåget forklaring over, hvordan kløveren gødede jorden, i stedet for at udsuge den, foruden at den holdt ageren fri for ukrudt. Det har man da aldrig hørt tale om før. Kløver som gødning, mente Gustav, som ikke forstod et ord af Karlssons lærte forklaring om, hvordan græsset fik sin meste næring fra luften. Derpå blev grøfterne undersøgt, og de viste sig at være fulde af grundvand, tilgroet og med dårligt afløb. Sæden stod pletvis, som om man havde smidt kornet ud i håndfulde, og mellem pletterne bredte ukrudtet sig frodigt. Engene lå urørte, og det årgamle løv dækkede græsset og forvandlede det til en sammenklistret masse. Gærerne var faldfærdige, broer var der ingen af. Alt var netop så rådent og forfaldent, som konen allerede i aftes havde fortalt Karlsson. Men Gustav hørte ikke efter Karlssons dybtgående betragtninger, men slog dem til side som noget ubehageligt, man gravede op af fortiden. Han var bange for det meget arbejde, der nu ventede ham, og endnu mere tænkte han på alle de penge, moren sagtens måtte punge ud med. Mens de nu gik ud mod kalvevænget, snakkede Gustav bagud, og da de andre nåede skoven, var han forsvundet. Konen råbte par gange hallo efter ham, men uden at få svar. Ja, lad ham så gå da, mente den gamle. For se, det er nu sådan med Gustav. Han altid har været lidt sløv og doven, undtagen når han skal komme ud på søen med bøssen. Men det skal han ikke bryde sig om, Karlsson. For drengen mener ikke noget ondt med det. For se, det var sådan, at faren ville ligesom gøre ham til noget mere, og ville ikke have, at han skulle gå som kal, men lod ham rode med det, der mordede ham. Allerede da han var 12 år, fik han egen båd og bøsse, og efter den tid har han ikke været til at holde styr på. Men nu går tilbage med fiskeriet, og derfor har jeg været nødt til at tænke på jorden, som jo alligevel til syvende og sidst er sikre end søen. Og det skulle nok være gået, hvis Gustav bare havde forstået at ordne folkene. Men se, han skal altid gøre sig gemen med galene, og så kommer man jo ingen vegne med arbejdet. Nej, det dur slet ikke at forskræmme folken, greb Karlsson hurtigt ind. Og det skal jeg også sige, madame, her mellem fire øjne, at skal jeg være ligesom en slags bestyrer, så må jeg spise ind i stuen og have et kammer for mig selv at sove i, for ellers bliver der ingen respekt, og jeg kommer ikke af flækken med folkene. Jeg siger, Karlsson, svarede konen bekymret, mens hun skrev ud over en stinte, at spise ind i stuen, det lader sig nok ikke gøre. Folkene er ikke sådan mere, at de finder sig i, at man spiser andre steder end hos dem i køkkenet. Det tur ikke engang flod på det sidste, og Gustav har heller aldrig turet våde. Gør man det, så kan de nemt blive krakilske og gøre vrøvl over maden, og så lægger de sig på tværs over alt, hvor de kan. Nej, det kan der ikke blive noget af. Men at han får sit eget sovekammer, det er noget andet, og det skal vi nok få lavet. Forresten synes folkene vist også, at de er flere nok i køkkenet, og jeg tænker, at nordmanden hellere sover alene på slagbænken end sammen med andre. Karlsson forstod, at han gjorde klogt i at nøjes med, hvad han havde opnået, og stak pipen ind. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Jeg sidder her hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer. Og i øjeblikket læser jeg altså Strindbergs dejlige roman Folkene på Hemsø, som gerne skulle være en folkelig succes, planlagde han, da han skrev den. Og det blev den også, om end lidt træt. De kom nu op til grænskoven, hvor der endnu lå en snedrive tilbage mellem et par store stenblokke. Men støv og fyrenåle havde smusten til. Granerne stod og svedte harpiks i den tindrende aprilsol. Ved deres fod blomstrede hvide anemoner, og under hasselbuskene stak skovstjerner og blå anemoner deres hoveder op gennem det rådne løvs gennembrudte nervenet. En varm og fugtig luft steg op fra mosset. Mellem træstammerne så man det glimtende spindelvæv sidre i solstriberne, og længere borte blånede fjorden for en let brise. Egerne puslede op mellem grenene, og spætterne hamrede og skreg. Konen trippede foran på den nøgne sti over nåler og rødder, og da Karlsson, som gik bagefter, så, hvor let hendes fødder bevægede sig, og hvor munter de smuttede ind under kjolesømmen, mens hun gik fremad, fik han fornemmelsen af, at hun var yngre, end han troede i går. Ja, madammen er virkelig flink til at røre skankerne, fandt Karlsson sig foranledet til at bemærke. Han følte trang til at give sin forårsfornemmelser luft. Oh, som han dog snakker. Man skulle tro, at han ville drive spas med en gammel kone. Nej, jeg mener altid, hvad jeg siger, forsikrede Karlsson introvert i tone. Skal jeg holde trit med jer, så bliver jeg skamsvidt. Ej, vi skal i hvert fald ikke længere nu, svarede konen og standsede for at puste ud. Her ser han skoven, Karlsson. Her har vi for det meste kreaturerne gående om sommeren, når de ikke er ude på holmene. Karlsson kastede et savkyndigt blik på skoven og så, at der stod mange favne ved i stabler, og der fandtes godt tømmer på roden. Men så forbandet dårligt passet, åh herregud, se, her ligger trætoppe og ris i en eneste vælling, så ikke en djævel kan komme frem. Her kan han selv se, hvordan det er fat. Nu får han ordnet og regere med det, som han vil. Han skal nok få orden på det, er jeg sikker på. Ikke sandt, Karlsson? Jo, jeg skal nok gøre mit, hvis de andre bare vil gøre deres. Og det må I hjælpe mig med, madame, sagde Karlsson. Han havde en tydelig fornemmelse af, at det ikke blev så helt let at erobre sig en stilling som korporal, fordi de menige var ældst i går. De gik nu hjemad, mens de blev ved med at snakke om, hvordan Karlsson skulle erobre og bevare sin overhøjhed. Det var hovedbetingelsen for gårdens opkomst, indprintede han konen. Da de kom hjem, skulle prækenen læses, men ingen af kalene var at se. De to jæger var gået i skoven med bøsserne, og Rundqvist gemte sig vel som så vanligt på en eller anden solrig plet. Det gjorde han altid, når han skulle høre Guds ord. Karlsson forsikrede, at de kunne klare sig uden tilhører, og hvis pigerne åbnede døren til køkkenet, fik de da også et par ord med på vejen, mens gryderne kogte. Og da konen klynkede over, hun vist ikke kunne læse, var Karlsson straks parat til at påtage sig hvervet. Gud bevares. Han havde læst så mange prækener i sine dage hos kammeradvokaten, så det havde ingen nød. Konen tog almanakken og slog den op på dansk tekst, som i dag, den anden søndag efter påske, viste sig at handle om den gode hyrde. Karlsson fik Luthers postil ned fra hylden og tog plads på en stol midt på gulvet. Han kunne nu bilde sig ind, at han var omgivet af en hel menighed. Derpå slog han op i salmebogen og begyndte med høj røst at læse teksten op, mens han lod stemmen stige og falde gennem hele toneskalaen, sådan som han havde hørt kolportørerne gøre. På den tid sagde Jesus til jøderne, jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Men lejesvenden og den, som ikke er hyrde og som fårene ikke hører til, ser ulven komme og forlader fårene og flyr. En ejendommelig følelse af personligt ansvar greb oplæseren, da han udtalte ordene, jeg er den gode hyrde. Og han kiggede ud gennem vinduet, som søgte han efter de to flygtede lejesvende, Rundqvist og Nordmand. Konen nikkede ham et bedrøvet bifald til og tog katten op på skødet, som om hun åbnede sin favn for det fortabte får. Men Karlsson blev ved med en stemme, der dirrede af bevægelse, som havde han selv skrevet teksten. Men lejesvenden flyr. Ja, han flyr, understregede han. Ti, han er lejesvend, skreg han, og haver ikke omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde, og jeg kender mine, og mine kender mig, remsede han op udenad, som om det var et skriftet for katekismen. Så dæmpede han stemmen, slog øjnene ned, som om han bar på en dyb sorg over menneskenes ondskab, og sukkende, stærkt understregende og med små sideblikke til konen, vedblev han med sine ondskabsfulde hentydninger, som om han med smerte måtte angive nogle slyngler, uden egentlig at ville vedkende sig anklagen. Og jeg havde andre får, som ikke hørte til min fold. Dem bør det mig at føre hid, og de skulle høre min røst. Og med et forklaret smil, profetisk, forhåbningsfuldt, trøstende, hviskede han, og der skal blive én hjort og én hyrde. Ja, og én hyrde, nikkede konen. Hun tænkte på helt andre ting end Karlsson. Derpå tog han fat på postillen, gjorde et hastigt overslag over sidernes antal, smilede surt, da han så, at det var en lang satan, men tog mod til sig og kørte på. Emnets behandling kom noget på tværs af hans hensigt, holdt sig mere til den kristelige symbolske side af sagen og vagte derfor ikke så meget interesse som teksten. I en rasende fart for han ned gennem spalterne og forøgede hastigheden, når han kom ned på siden og skulle blade om, så han kunne spytte på fingeren og vende to blade på en gang, uden at konen mærkede noget. Men da han så, at slutningen nærmede sig, blev han bange for, at ammen ville sætte et lidt for bræt punktum, og han sagtnede af. Men det var for sent. For da han bladede sidste gang, havde han spyttet for stærkt på fingeren og tog tre blade i stedet for et, så han løb på ammen øverst oppe på næste side, fuldstændig som om han slog panden mod en væg. Konen vågnede ved den brætte afslutning og kiggede søvndrukken på uret. Så gentog Karlsson ammen en gang til med en lidt ekstra tilsætning i faderens, søndens og den hellige åndens navn og for Jesu vor frelsers skyld. For at runde slutningen af og gøre godt, hvad han havde forbrudt, læste han et fadervor, så langsomt og drevende, at konen, der sad midt i den stærke solvarme, fik tid til at blive rigtig vågen igen og nikkede et par gange, mens Karlsson, der ville slippe for ubehagelige forklaringer, gemte sit hoved i den venstre hånd og bad en stille bøn, som absolut ikke kunne afbrydes. Konen havde også en dårlig samvittighed, men ville nu vise, hvor godt hun havde fulgt med, ved i al ufuldkommenhed at gøre rede for, hvad hun havde hørt. Men hun blev afbrudt af Karlssons bestemte fordringer i overensstemmelse med tekstens og Frelserens egne ord, at der skulle være én hjort og én hyrde. En eneste en. En for alle. En. En. En. I det samme råbte Clara til middag, og nu hørtes fra skovens dyb to glade råb tilbage, fuldt af bøsseknald, og op for smedjens skorsten, som fra en sulten mave, steg Rundqvists mærkelige, brummende halløjlyde, som ingen kunne tage fejl af. Og et øjeblik efter så man de fortabte får med hurtige skridt nærme sig madgryden, hvor de blev modtaget af konen med milde bebrejdelser, fordi de havde været så længe borte. Men ingen af dem manglede svar. De svor på, at de ikke havde hørt nogen kalde, ellers skulle de straks være kommet. Og så når jeg ikke længere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter jo igen om et øjeblik og læser helt frem til midnat. Du lytter til Radio 24/7.